اس کتاب کو پڑھیے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم فرمائیے. کیوں؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے بے حیائی سے اور بری بات سے. تو معلوم ہوا کہ نماز، ایک تو نماز کا قائم کرنا حکم خدا بندی ہے، اقیم الصلاۃ مومن کے لیے تو اتنا حکم ہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، بس مومن نماز پڑھے گا یقیناً اللہ جل مجد الکریم کو اپنی مخلوق کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ دنیاوی مثالوں سے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. وہ ہمارے لیے اگر کوئی حکم فرماتا ہے تو ہماری بھلائی کے لیے ہی فرماتا ہے، اور اگر ہماری بھلائی کے لیے فرماتا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، ہمارے کئی دوست سوال بھی کرتے ہیں، تو میں اکثر طور پہ یہی جواب بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ کیوں دیا یہ رب جانے، رب کا محبوب جانے. ہمیں حکم ہے، ہم عمل کریں گے، بس کیوں کیسے کب یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن ذہنوں میں بعض چیزیں آتی ہیں تو بعض اوقات اس کا جواب بھی اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے. تو یہاں نماز کی ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک حکمت یہ ہے نماز کی کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. نماز روکتی ہے، منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے، بری بات سے، یعنی ممنوعات شریعہ سے. لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں مبتلا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک انصاری جوان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا. حضور سے اس کی شکایت کی گئی، فرمایا اس کی نماز کسی روز اس کو ان باتوں سے روک دے گی. چنانچہ بہت ہی قریب، بہت ہی جلدی اس نے توبہ کی اور اس کا حال بہتر ہو گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے. اس لیے ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو. کیوں؟ کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے روکتی ہے. ایک حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن قول اللہ تعالی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فقال من لم تنہہ صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له. کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی کا یہ ارشاد ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کے بارے میں پوچھا، تو حضور نے ارشاد ہے کہ جو شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں. بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس پر اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے، پھل یہی ہے کہ وہ ایسی تمام بری باتوں سے روک دے. اگر یہ بات پیدا نہ ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے. بے شمار احادیث میں یہ مضمون آیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روکنا ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے. حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں، اخلاص، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر، اور جس نماز میں یہ تینوں چیزیں نہ ہوں وہ نماز ہی نہیں. اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے. ذرا غور و فکر کیجئے کتنی پیاری ترتیب ہے کہ اخلاص جو ہے نماز میں تین چیزیں ہیں، اخلاص ہے اور اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ذکر ہے، تلاوت کلام پاک ہے، رب کی تسبیحات ہیں. تو اخلاص جو ہے یہ نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے حضرت سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کیا کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد، جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے رکے. سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری شروع کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا اس کی نماز اس کو فیل سے انقریب روک دے گی. تو واقعہ پر تھوڑی مدت کے بعد وہ شخص جو تھا رک گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہونا چاہیے، بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گی. ہر ہر بری بات کے چھڑانے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور بڑی دیر طلب بھی، اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں ہے. اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹتی چلی جائیں گی. تو معلوم ہوا کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے روکتی ہے، بدتمیزی سے روکتی ہے، یعنی بد نگاہی سے روکتی ہے، بد خیالی سے روکتی ہے. تو جو نمازی ہوتا ہے وہ اس کے چونکہ دل پہ رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، منکر چیزوں سے دور بھاگتا ہے اور بے حیائی سے دور بھاگتا ہے. تو یہ کئی لوگ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، ساتھ ہم تولتے بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور یعنی دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں، کام بھی تولتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، ساری ساری رات ادھر وضو کر کے تحجد پڑھی جا رہی ہے، ادھر ساری ساری رات فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں، نعتیں بھی سنی جا رہی ہیں، گانے بھی سنے جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جب ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص ابھی تک اپنی نماز میں اخلاص پیدا نہیں کر سکا. اور اگر کسی کو کہیں وہ کہتا ہے کہ وہ میری عبادت ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ کیا ہوا کہ عبادت نماز پڑھنی ہے اور کاروبار میں بےمانی کرنی ہے؟ تو نماز تو وہی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو پھر بے حیائی سے رک جاتا ہے. اب دیکھو نا، ایک آدمی بڑے خشوع و خضوع سے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر رب کی ثنا کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے باری تعالیٰ تو پاک ہے، تو بڑا بلند ہے، اے باری تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر شیطان سے پناہ مانگتا ہے، پھر تسبیحہ پڑھتا ہے، پھر رب کی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا پڑھتا سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے، پھر سورہ پڑھتا ہے، پھر اللہ ہو کر کہہ کے اپنے وہ سر کو اپنی پیٹھ کے برابر کر دیتا ہے کہ جو سر سب سے زیادہ بلند ہے، وہ چہرہ جو خوبصورت ہے اس کو نیچا کر کے کیا بولتا ہے، سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا پاک ہے اور بڑا عظیم ہے. اللہ غور و فکر کرنا چاہیے، جب آدمی رکوع میں ہوتا ہے تو اپنی حالت پہ غور کرے کہ میں کس حالت میں ہوں. رب جل مجد الکریم نے میرے چہرے کو عزت دی ہے، میری پیشانی چمکدار بنائی ہے، میں اسی پیشانی کو پیٹھ کے برابر کھڑا کر کے پھر رب کی عظمت بیان کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کہتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ. باری تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ نے سن لیا جو تو نے کہا، اللہ کی عظمت بیان کی نا، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی تکبیرات اور تسبیحات کہیں، اللہ نے سن لی ہے، دعا مانگتا ہو اللہ ہو تو سجدے میں جاتا ہے۔ اب دیکھیے وہی پیشانی جو چمکدار پیشانی ہے، وہی چہرہ جو خوبصورت چہرہ ہے، اس کو زمین پر اپنی ایڑیوں کے نیچے اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ زمین پر رکھتا ہے بڑے خشوع کے ساتھ۔ جب سر بالکل زمین پر لگ گیا تو اب کہتا ہے سبحان ربی العلیٰ، میرا رب پاک ہے، بڑا بلند ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ اب یہاں جا کر جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا سر تو زمین پر ہے، قدموں سے بھی نیچا ہے، جس ناک کے رکھنے کے لیے آدمی بہت سارے دینی احکام توڑ دیتا ہے کہ جی ایک عام عورت کو ناک نہیں رہتی، اسی ناک کو خاک پر رکھ کر، اسی پیشانی کو خاک پر رکھ کر، پاؤں سے بھی نیچے کر کے، اب یعنی مزہ بھی کا بھی آتا ہے کہ آدمی تکبر بھی کرے اور سبحان ربی العلیٰ بھی کہے، آدمی اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھے اور پھر رب کی بڑائی بھی اللہ اکبر بھی کہے، مزہ نہیں آتا۔ کہا کہ اپنے آپ کو گرارے نیچے تذلل کے انتہائی درجے پہ چلا جائے، اس سے زیادہ آدمی ذلیل نہیں ہو سکتا جتنا آدمی رب کے سامنے سجدے میں ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تذلل اور ذلت کا انتہائی آخری مقام ہے، اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے کہ آدمی اس سے بھی اپنے پاؤں سے نیچے اپنے سر کو ماتھے کو رکھ دے۔ اب جب رکھتا ہے اور پھر زبان کال سے کہتا ہے سبحان ربی العلیٰ، باری تعالیٰ تو بڑا بلند ہے۔ اب جب بھائی دیکھو نا، اگر ایک آدمی کسی آدمی کے سامنے نیچے نکیریں جو ہے انہیں کار رہا ہو، اپنے ناک کو زمین پر رگڑ رہا ہو، پہلے تو یہ بھی سزائیں ہوتی تھی نا، جس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے تو چلو بھائی اس کو کہو کہ یہ نکیریں نکالے، زمین پر اپنے ناک کو رگڑے۔ اب ایک آدمی کہے کہ یار دیکھو اس وقت تک تو کل تک تو اس کے سامنے اپنے ناک کو زمین پر رکھا تھا اور آج تو اسی شب کی مخالفت کر رہا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ تو یہاں تو آدمی ایک رکعت میں دو مرتبہ اپنے ناک کو زمین پر رگڑتا ہے، اپنے ماتھے کو زمین پر رکھتا ہے اور پھر بلند رب کا نام کرتا ہے، سبحان ربی العلیٰ کہتا ہے۔ اب جب اٹھے گا تو کیا اسی رب کی مخالفت کرے گا؟ کیا اسی رب کا مقابلہ کرے گا جس کے سامنے اپنے سر کو زمین پر رکھا تھا؟ تو یہ انتہائی زیادہ تذلل جو ہے، یہاں پہنچ کے آدمی جب یعنی رب کو اعلیٰ کہتا ہے تو رب کہتا ہے اب تیرے جسم کا رواں رواں، اب ایک ایک منہ، اب ایک بال جو ہے وہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، کیوں تو نے اپنے آپ کو ذلت کے انتہائی درجے پہ پہنچا دیا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ رب کے نزدیک اور رب بندے کے نزدیک سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فرمایا جب سجدے میں جاؤ تو رب سے توبہ کر لو، رب سے مانگ لو، اور جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو جو شیطان ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ دور چھلانگ مارتا ہے اور کئی یعنی کلومیٹر کے دروازے پر جا کر دور جا کر گرتا ہے، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے ہائے، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتا ہے اور اپنے سر پہ جو ہے وہ خاک ڈالتا ہے کہ ہائے مجھے ایک سجدے کا حکم دیا گیا، میں ایک سجدہ نہ کر سکا۔ اور اس آدمی کو سجدے کا حکم دیا گیا تو یہ رب کے سامنے بار بار سجدے کر رہا ہے، بار بار سجدے کر رہا ہے۔ حقیقت میں آدمی کی جو ناک ہے وہ زمین پر لگی ہوتی ہے، ادھر شران کی ناک جو ہے وہ زمین پر رگڑی جا رہی ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اگر جو آدمی نماز پڑھے اور نماز ہے وہ اس کو بری باتوں سے روکے نہ، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، ابھی نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، نماز ابھی ایسی نہیں پڑھی گئی جیسی ہمیں پڑھنی چاہیے تھی۔ اگر آدمی کا دل جو ہے وہ یعنی بے حیائی میں بھی لگتا ہے اور کبھی کبھی دل یہ بھی کہتا ہے کہ چلو ساتھ یہ بے حیائی بھی کر لی جائے اور نماز بھی پڑھ لی جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی نماز پڑھنے میں کمی ہے. ابھی ہم نے زبان سے کہہ تو دیا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ ہم نے زبان سے کہہ تو دیا ہے لیکن ابھی ہم نے مانا نہیں ہے, ابھی ہمارے دل نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور جب دل تسلیم کر لیتا ہے تو پھر آدمی یعنی پیکر تسلیم و رضا بن جاتا ہے. پھر آدمی بات کرنے سے پہلے, آدمی قدم اٹھانے سے پہلے, آدمی ہاتھ کھلانے سے پہلے, آدمی سوچ سوچنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس بارے میں میرے خالق نے مجھے حکم کیا دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری عمر کرتا رہے, بعد میں پوچھے کہ جی اب اس بارے میں کیا حکم ہے. میں کہتا ہوں چلو وہ بھی اچھے لوگ جو کبھی پوچھ تو لیتے ہیں, مگر آج کل تو وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی کبھی مسئلے پوچھنے پر کبھی دین کی بات سننے پر تیار ہی نہیں ہوتے, پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے. تو کچھ وہ ہیں جو کر کرا کے پھر پوچھتے ہیں کہ رب کا کیا حکم ہے جی. اب رب کا حکم تو اس کے نجائز ہونے میں آرام ہونے میں. اب کئی تو ہیں کہ وہ کہتے شاہ جی اب پتا چلا توبہ کرتے ہیں آئندہ نہیں کرتے, اور کئی وہ ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں وہ بھی یہ بھی آرام وہ بھی آرام, کس کس کو ہم آرام سمجھیں گے. تو نماز جو ہے گناہ نہیں چھوڑتے, یہ شیطان جو ہے اس نے گناہوں کو بڑا مزین کر کے رکھا ہے, بڑا خوبصورت بنا کے رکھا ہے. اس دنیا پہ بڑے اچھے خوبصورت کپڑے پہن رکھے ہیں, اس کو نکالنا دل سے بہت مشکل ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے. ہاں یہی ایک علاج ہے کہ آدمی نماز شروع کر دے, اور جب نماز شروع کر دے گا تو پھر نماز جو ہے یہ آہستہ آہستہ سب گناہوں کو مٹاتی جائے گی. اگر آدمی نماز کے ساتھ پیار کرنے لگے تو نماز جو ہے یہ ہر قسم کی برائی سے بچانے کا سب سے بڑا جو ہے یہ ذریعہ ہے نماز جو ہے بے حیائی سے بچانے کا. تو اس لیے جب تک آدمی نماز پڑھتا ہے اور بے حیائی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا. جب رب نے کہہ دیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے, بری بات سے روکتی ہے. دو چیزیں ہیں اس میں, ایک ہے فحاشی ایک ہے منکر. نماز دو چیزوں سے روکتی ہے, فحاشی بے حیائی. یعنی ایک ہے حیا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ الحیاء من الایمان, حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگا, اور جہاں حیا نہیں ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو نماز جو ہے یہ حیا کا درس دیتی ہے اور بے حیائی سے روکتی ہے. اور دوسرا ہے منکر. منکر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناپسند کر دیا, جس کے بارے میں حکم دے دیا کہ یہ نہیں کرنا, وہ ہے منکر. تو کہا نماز دو چیزوں سے روکتی ہے, بے حیائی سے روکتی ہے. اب بے حیائی خود بذات خود ایک منکر چیز ہے, بے حیائی سے روکتی ہے اور ساتھ یعنی منکر سے روکتی ہے. ہر اس کام سے روکتی ہے جس کام کو اللہ جل مجد الکریم نے منع فرمایا ہوا ہے, جس سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے. تو اس آیت کریمہ سے ایک سبق ملا کہ ہمیں اب یہ ہمارے پاس ایک پیمانہ آ گیا. ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ میں پڑھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. تو یہ اس آیت کریمہ سے ہمارے ہاتھ میں ایک پیمانہ آ گیا, اور وہ پیمانہ کیا آیا کہ اگر تو نماز قبول ہے تو بے حیائی سے ہم بچ جائیں گے, منکر چیزوں کے ہم قریب نہیں جائیں گے, اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو ہم بے حیائی کرتے رہیں گے. ایک ہے کہ نماز پڑھتے بے حیائی کرنا, اور ایک ہے کہ صرف بے حیائی کرنا نماز نہ پڑھنا, اور ایک ہے کہ نماز پڑھنا اور بے حیائی کو چھوڑ دینا. اب یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں یہ ہم نے پائے جاتے ہیں, یعنی ہم تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ہوں گے, حالت میں ہوں گے. یا تو نماز پڑھیں گے تو بے حیائی کو چھوڑ دیں گے, یا نماز پڑھتے پڑھتے ساتھ یہ کام بھی گناہ کے بھی چلتے ہیں. جس طریقے سے میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی کو بھی کہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے وہ تو عبادت ہے, وہ تو فرض ہے کرنا ہی ہے, اور یہ بےمانی کرنی, کام توڑنا, جھوٹ بولنا, یہ ہمارا کاروبار ہے, یہ نہ کریں تو کام نہیں چلتا. اور ایک وہ ہے کہ جو صرف بےمانی کرتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, نماز کے قریب نہیں جاتے. اب ان تینوں حالتوں میں مسلمان, اور وہ مسلمان جس کو اللہ رسول مسلمان کہا ہے, وہ پہلی آتا ہے کہ صرف نماز پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ بے حیائی کے قریب نہیں جاتے. جیسے مومن کی ہم نے پیچھے جو ہے وہ یعنی نشانیاں پڑھی ہیں, اور مومن کون ہوتا ہے, اللہ جل مجد الکریم کے احکامات, اور جو مومن کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ نماز کے ساتھ ساتھ, ایک تو ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ساتھ ساتھ پھر وہ کیا کرتے ہیں, قادا فلاد مومن ہونا, مومن فلا پا گئے. کون مومن؟ اللہ دینا ہوں فی صلات خاشعون, وہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, رب کے سامنے روتے ہیں. واللہ دینا ہم ان لغو موردون, جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں, اراد کرتے ہیں, کہیں کو لغو بات بے مقصدی بات ہے نا, دو دو چار چار دس دس کتنے آدمی بیر کے پاس کھیلتے ہیں, دمے دیتے ہیں, بعد میں اصل ہوا کچھ بھی نہیں, پانچ پانچ دس دس دن میچ دیکھا اصل ہوا جی کچھ بھی نہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ہے یعنی لغو چیز, کہ جس کا رزلٹ ایک گھنٹے بعد دس دن بعد رزلٹ نکلے, اس کے اس آدمی کو حاصل کچھ نہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں لغو. تو مومن کا بارے رب کہتا ہے اللہ دینا ہم ان لغو مورے دو, وہ اراد کرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں لغو چیزوں سے. بلاوینا ہم لزکات فائل, اور وہ لوگ زکاتے ادا کرتے ہیں. بلاوینا ہم لفروج ہم حافظ, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, دہائی کے قریب نہیں جاتے. اور ہر وہ جسم کا حصہ جو غیر عورت یا غیر مرد پر حرام ہے, اس کو دیکھنے نہیں دیتے, پردہ کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, ہاں اپنی بیویوں بیویوں کے ساتھ. او مالا کا تیمار کو ان فائنا وغیرہ ملوک, تو ان کو کوئی ملامت بھی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ دینا ہم لے امانت معاہدے میں رہو, اور وہ لوگ جو اپنی امانتیں ادا کرتے ہیں, وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ دینا ہم اللہ صلاتہم یحافظون, اور وہ لوگ جو نماز پر محافظت کرتے ہیں, تو یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد کیا یہ جنت الفردوس کے حق دار ہیں. تو یہاں اللہ جل مجد الکریم نے نماز کی قبولیت کی, نماز کے حسن کی, نماز کی حقیقت کی جو ہے وہ ہمیں پتہ بتا دیا, کہ اپنی اپنی نمازوں کو جانچنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی خود اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اگر بے حیائی سے نفرت پیدا ہو جائے, اگر منکر چیزوں سے آدمی کو نفرت پیدا ہو جائے, تو سمجھ لے کہ نماز پوری قبول ہو رہی ہے, اور اگر نہیں تو رب تو قبول کرنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک نماز پڑھی نہیں ہے. جب آدمی نماز پڑھا ہے تو پھر اس کے دل میں خوف خداوندی پیدا ہوتا ہے, اخلاص پیدا ہوتا ہے, تقوی پیدا ہوتا ہے, پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے, اور دوسری چیزوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. والے ذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا, اللہ اکبر. ذکر کی تو بے شمار فضیلتیں جو ہیں وہ آئی ہیں. ذکر افضل طاعات میں سے ہے, افضل عبادات میں سے ہے. ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ عمل جو تمہارے اعمال بہتر اور رب کے نزدیک پاکیزہ تر, نہایت بلند رتبہ, اور تمہارے لیے سونا چاندی دینے سے بہتر, اور جہاد میں لڑنے اور مارے جانے سے بہتر ہے. یعنی کہاں جہاد, کہاں آدمی کا لڑنا, کہاں شہید ہونا, تو سب سے بہتر کہاں سونا چاندی رب کی راہ میں تقسیم کرنا. تو فرمایا سب سے بہتر نہ ایک چیز بتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بے شک ہمیں ضرور بتائیے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شان, وہ رب کا ذکر ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ باری تعالیٰ مجھے ایسا ذکر بتا کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں. تو رب نے کہا تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تو سبھی پڑھے. تو رب جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ سن, یہ لا الہ الا اللہ اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق زمین و آسمان رکھی جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوگا، یہ بھاری ہوگا. یہ بولنے میں الفاظ چند ہیں لیکن اللہ جل مجد الکریم کے یعنی اس میں اللہ جل مجد الکریم نے جو طاقت عطا فرمائی ہے لا الہ الا اللہ، یہ 14 طبق ایک طرف ہوں، لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ایک طرف ہو تو اس کا سواد زیادہ، اس کا وزن زیادہ. اور آگاہ نے ارشاد ہے جب یہ نامہ اعمال میں رکھا جائے گا تو ساری چیزیں ہلکی ہو جائیں گی، لا الہ الا اللہ جو ہے یہ وزنی ہو جائے گا. زندگی کی دوسری حدیث میں ہے کہ سارا نے حضور سے دریافت کیا کہ روزے قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کا درجہ افضل ہے، فرمایا بکثرت ذکر کرنے والوں کا. صحابہ نے عرض کیا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا، فرمایا جو اپنی تلوار سے کفار مشرکین کو یہاں تک مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں رنگ جائے، جب بھی ذاکرین ہی کا درجہ اس سے بلند ہے. تو وہ لوگ آج جو اولیاء پر اعتراض کرتے ہیں، جو محافل ذکر پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو ان احادیث کو دیکھنا چاہیے. یہ صحاف فطہ کی احادیث مبارکہ ہے. تو کہتے ہیں یہ صوفیاء تو ذکر کار میں لگے رہتے ہیں، یہ جہاد نہیں کرتے، یہ باہر نہیں نکلتے. ارے رب جل مجد الکریم شاہ ایک طرف مجاہد ہے جو اپنا خون اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں بہا دے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ جان ہی تو ہے نا، مال تو آدمی دے سکتا ہے، بعض اوقات اولاد بھی دے دیتا ہے، لیکن جان جو ہے، جان جو ہے اس کے بدلے تو آدمی سب کچھ دے سکتا ہے. لیکن رب جل مجد الکریم نے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اتنا لڑے کہ اس کے سارا وہ اس کی طرح رنگین ہو جائے، ٹوٹ جائے، کفار مشرکین کے ساتھ لڑتا لڑتا اس خود شہید ہو جائے، پھر بھی جو رب کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا رتبہ جو ہے وہ علیحدہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے، اور ایک قول اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے سے. یعنی ذکر خدا بندی جو ہے اس کے ویسے تو بے شمار آیات کریمہ ہمیں اس کا جو ہے وہ ذکر آیا آگے اسی سورہ مبارکہ میں آگے آ بھی رہا ہے کہ رب کے ذکر کے ساتھ کیا کچھ ملتا ہے. تو ذکر جو ہے یہ رب کی افضل ترین عبادت ہے. اور ذکر یہ نہیں ہے کہ آدمی ٹی وی آگے رہتا ہے فلم دیکھ رہا ہے اور اللہ اللہ بھی کر رہا ہے. ذکر یہ نہیں ہے کہ آدمی چوری بھی کر رہا ہے اور ساتھ تسبیح بھی پھیرتا جا رہا ہے. ذکر یہ نہیں ہے کہ کام تولتا بھی جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرتا جا رہا ہے، اور وقت پر جناب وہ میں نے اتنی دروشی کی تسبیحیں نکال لی، اتنی میں نے اللہ کے ذکر کی تسبیحیں. ذکر وہ ہے کہ جب آدمی ذاکر بن جائے اللہ جل مجد الکریم کا، پھر ظلم نہیں کرتا، چونکہ پھر رب جل مجد الکریم کو مخلوق سے پیار ہے، پھر اس شخص کو بھی مخلوق سے پیار ہو جاتا ہے، پھر حلال و حرام کی تمیز ہو جاتی ہے. صرف ذکر زبان سے کرنا اور دل میں رب کا جلوہ نہ ہونا، یہ ذکر جو ہے اتنا فائدہ مند نہیں ہے. ایسے تو ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی ایک صحابی رسول سے کسی نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور آپ کے جسم سے خوشبوئیں آتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کہا جی میں تو گناہگار سا آدمی، میرے ساتھ کیسے، میں عمل میں بتا دیتا ہوں، کر طول ہے، فرشتے تیرے پاس بھی آیا کریں گے، تجھے بھی ہاتھ ملایا کریں گے، تجھ پر بھی رمتے بھیجا کریں گے، کیا کروں؟ کہا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب تجھے پتا چلے اور تو رب کا ذکر کیا کر، اللہ کو یاد کیا کر. حدیث کچھ بھی ہے بخاری اور مسلم کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو محافل ذکر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب وہ محافل ذکر میں آتے ہیں تو پھر رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ رب کے بندے رب کا ذکر کر رہے ہیں. تو رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کئی فتح تک تم یہ بادی میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں جھوٹ بول رہا تھا، فلاں لڑائی کر رہا تھا، فلاں زنا کر رہا تھا، فلاں شراب پی رہا تھا، فلاں غفلت کی نہیں سو رہا تھا، اور فلاں فلاں تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد سناتے ہیں اچھا کیوں ذکر کرتے تھے؟ وہ تجھ سے تیری رضا چاہتے تھے، تیری جنت چاہتے تھے، تو کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ اس لیے کہتے ہیں نہیں باری تعالیٰ نے تیری جنت کو نہیں دیکھا تھا. جب دیکھا نہیں تو تمنا کیسے کرتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ نے سنا کہ جنت تیری رضا کا نام ہے، تیری خوشی کا نام ہے، تو وہ تیری رضا کہتے ہیں. تو اب کہتا ہے اچھا تم زبان رہو، میں نے ان کو جنت عطا فرما دی. اور وہ جہنم سے ڈرتے تھے، انہوں نے میری جہنم کو دیکھا، باری تعالیٰ نے جہنم کو نہیں دیکھا. تو کہا گواہ رہنا، وہ جس سے ڈرتے تھے میں نے ان سے اس کو بچا لیا. تو اللہ جل مجد الکریم کا جو ذکر ہے یہ یعنی بہت بڑی عبادت ہے. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں نا کہ ہر سانس کے ساتھ رب کا ذکر ہونا چاہیے. سانس اندر جائے تو اللہ، نکلے تو ہو. اگر یہ چند مہینے تک آدمی اس پر پریکٹس کر لے گا تو پھر اس کا دل جو ہے وہ خود بخود، آدمی کچھ کام کرتا رہے اس کا دل جو ہے وہ ذاکر بن جائے گا. وہ جب سانس اندر جائے گا تو دل خود بخود جو ہے وہ یعنی اللہ کی آواز نکال لے گا، اور جب سانس باہر نکلے گا وہ ہو کی آواز جو ہے وہ نکالے گا. اور یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت قبلہ سلطان اباؤ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو دم جو سانس رب کے ذکر کے بغیر نکلتا ہے وہ کفر کی حالت میں نکل رہا ہے، تو ناشکری کی حالت میں نکل رہا ہے. تو اللہ معاف کرے، ہمارے تو لاکھ کروڑوں سانس ہیں، یہ نہیں سکتے ہم کتنے سانس ہیں. تو ہر سانس کے ساتھ اللہ جل رب الکریم کا ذکر کرنا، ہر سانس کے ساتھ اللہ جل مجد الکریم کا جو ہے وہ نام لینا، تو یہ ہے یعنی رب کا ذکر. تو جب آدمی ذاکر بن جاتا ہے تو پھر وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے کہ بارے تعالیٰ اس نے تیرا نام لیا. دوسری حدیث وہ بھی حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، کہ جب بندہ میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ وہی گمان رکھتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر دل میں کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر اکیلا کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اکیلا کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر بندوں میں بیٹھ کے کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس سجاتا ہوں، فرشتوں کی مجلس میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور فرشتوں کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ میرا بندہ جو ہے یہ میرا ذکر کر رہا ہے، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ذکر کی بدولت یعنی جو ہے وہ گناہ معاف کرتا ہے. جیسا ایک حدیث میں آیا کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے تو گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک مچھی بیٹھی ہے، اڑا دی جائے ذرا پرواہ نہیں کرتا. یعنی گناہگار فاجر شخص کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا. جی کیا ہے؟ کسی کو کہیں جی ایک گناہ اور سے اتنے کیے ہیں. مومن جو ہے وہ گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، اور جو فرض کو فاجر ہے وہ مکھی کی حیثیت بھی نہیں دیتا کہ جیسے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جاتی ہے، اس کی شبھ زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے. حضرت معاذ تاؤں شہید ہوئے، انتقال کے قریب زمانہ میں بار بار غشی ہوتی تھی، جب افاقہ ہوتا تو فرماتے اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم یہ آپ معلوم ہے. جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا موت پھر آنا مبارک، کیا ہی مبارک مہمان آیا، مگر فاقہ کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے. اس کے بعد فرمایا اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا امیدوار ہوں، یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر بھائی تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں، زندگی سے محبت کرتا تھا مگر نہریں کھودنے بگ لگانے کے واسطے نہیں، بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے، اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی. صحابی اصول ہیں، مرتے وقت جاتے ہو کیا کہتے ہیں؟ بھائی تعالیٰ ٹھیک ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، کیوں؟ یہ نہیں کہ میرے باغات ہو جائیں، یہ نہیں کہ میرے یعنی میں نہریں کھودوں، یہ نہیں کہ دنیا کا مالک بن جاؤں، اس لیے پیار نہیں کرتا تھا میں کہ باری تعالیٰ میرے بینک بیلنس بڑھ جائیں اور میری عزت ہو جائے. ہاں میں اس لیے پیار کرتا تھا کہ تیرے نام کا بول بالا کروں، چرچا کر دوں، میں جم کر علماء کے پاس بیٹھتا تھا، تیری ذکر کی نفلوں میں بیٹھتا تھا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث سے بل یعنی ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب عبادتیں رب کی اچھی، لیکن عبادت جو ہے وہ ذکر کی جو ہے یہ عبادت خاص عبادت ہے. حدیث میں ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آئے اگر اس کو لوگوں سے کہتا رہتے تو تونگری نصیب نہیں ہوتی، پک گیا جی، کام بند ہو گیا جی، رب کی شکایت لوگوں سے، پھر لوگوں نے کیا دینا ہے؟ کسی کو پتا چل جائے اس کا کام بند ہو گیا تو رشتے دار ملنا چھوڑ دیتے ہیں، تو لوگوں نے کیا دینا ہے؟ اس لیے رب کی شکایت. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج پر گئے تو واپسی پر جب تشریف آئے تو کسی نے پوچھا، بعض راتوں میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کہا رب نے آپ سے باتیں کی تو کیا کی؟ تو ایک بات مجھے بھی بتائی تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے کہا کیا محبوب، مجھے تیری امت سے ایک شکایت ہے. باری تعالیٰ کیا شکایت ہے؟ فرمایا جب میں دیتا ہوں تو شکر ادا نہیں کرتے، اور جب لیتا ہوں تو میری شکایتیں بندوں سے کرتے، دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جب دیتا ہوں تو چھپا لیتے، کسی ہمسائے کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتے، جب لیتا ہوں تو ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور میں ایک دن کی عبادت ایک دن میں ان سے مانگتا ہوں نہیں کرتے، یہ مجھ سے ساری زندگی کا رزق ایک دن مانگتے، میں پھر بھی برا نہیں مناتا، جتنا ان کا رزق میں اس سے زیادہ دیتا ہوں، لیکن جتنی میں ایک دن کی عبادت کرتا ہوں یہ سال میں بھی نہیں کرتے. پھر ایک یہ شکایت ہے کہ یہ گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے چھپتے ہیں اور میرے سامنے کرتے ہیں. اپنے بھائی بہن اور دوست احباب کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں بنسبت میرے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں جنہوں نے کوئی جزا سزا نہیں دینی، اور میرے سامنے کرتے ہیں. تو اس لیے اگر تو وہ آدمی فاقہ کی، تنگ دستی کی، غربت کی، لوگوں سے کے ساتھ جا کے کہتا پھرے تو اس کو تونگری نصیب نہیں ہوتی. اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض معروض کرے تو جلد یہ حالت دور ہو جاتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھے. حسن ظن اور چیز ہے اور ڈیمانڈ اور چیز ہے. کلام اللہ شریف مختلف عنوان سے، کلام اللہ رشی میں یعنی قرآن پاک میں مختلف عنوان سے اس پر تنبیہ کی گئی ہے. اس لیے یعنی حکم یہ ہوتا ہے کہ میرے بندو میرا ذکر کیا کرو، جیسا کہ ایک اور رشی میں ہے، حضرت حسین عبداللہ ابن بسر انا رال یا رسول اللہ ان شراء الاسلام قد قاصر علی فاخبرنی بشیء اکثر اللہ بھی کالا لسان کا رقب من ذکر اللہ. حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ جب یمن کو آقا کریم نے بھیجا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں. تو آخر میں گزارش کی حضرت معاذ نے کہ آقا یہ تو بہت شریعت کے بہت لمبے کام ہے، کوئی ایسا کام بھی بتا دینا کہ میں یہ وہ کام کروں تو ساری چیزیں حاصل ہو جائے، برکت ہو جائے. تو میرے آقا نے ارشاد بنایا تیری زبان ہر وقت رتب و لسان رہے رب کے ذکر میں. رتب و لسان رہے محاورہ تن استعمال ہوتا ہے کہ جس کا آدمی ذکر زیادہ کرے کہتے ہیں فلاں تو بھائی اس کی زبان تو اس کے بارے میں رتب و لسان ہے، ویسے اس کا معنی رتب کا معنی ہوتا ہے تر رہنا، یعنی تیری زبان تر رہے رب کے ذکر. چونکہ جب رب کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی بھی ذرا کسی عاشق سے پوچھئے نا کہ جب رب کا نام آتا ہے نا تو زبان میٹھی ہوتی ہے. یا ہم کسی دنیاوی محبوب سے کوئی آدمی پیار کرتا ہو تو محبوب کا نام لیتے ہوئے کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا دل بھاگ بھاگ ہوتا ہے جی محبوب کا نام لے رہا ہوں. تو جو رب کے محبوب بنتے ہیں یا رب جن کا محبوب ہوتا ہے تو جب اس کا ذکر کرتے ہیں، دنیاوی آدمی جس نے آج نہیں تو کل چھوڑ دینا ہے، نہیں تو چلو موت تک رہے گا، اس آدمی بار بار ہر محفل میں ذکر کرتا ہے اور دماغ بھرا کر اپنے محبوب کی بات لاتا ہے، اس میں یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے. ایسے ہی جو رب کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ محفل کے کسی قسم کی بھی ہو وہ اس میں رب کے ذکر کی بات کرتے ہیں. جس کو رسول اللہ سے پیار ہے وہ ہر محفل میں رسول اللہ کی بات کرے گا، جس کو دنیا کی سے پیار ہے وہ ہر محفل میں کاروبار کی بات کرے گا. یعنی جیسا دیش ویسا دیش، جیسا آدمی خود ہے ویسے ہی وہ، اس کی زبان بھی ویسی ہے. تو جو رب کا بندہ ہے وہ رب کا ذکر خاص کر بار بار کرتا ہے اور ہمہ وقت رب ذکر کے ساتھ پیار کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال سے بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، جہاد میں جانے سے بھی زیادہ بہتر. ہر چیز اور سلب ہو کیا، رب کا دائمی ذکر کیا کرو. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، گناہ کرتے کرتے آدمی کے دل کو رنگ لگ جاتا ہے، برائی بھلائی جو ہے وہ اس میں تمیز لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دل کی آواز نکلتی ہے، تو نے یہ غلط کیا یا کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. آدمی بعد میں پوچھتا ہے، اس وقت تک اس کی وہ حس تو ہے، وہ زندہ بھی ہے، لیکن جب گناہ کرتا کرتا دل پہ زنگ لگتا لگتا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو کبھی اور زمین میں جنجوڑا نہیں ہے، کیونکہ اس پر اتنا زنگ لگ گیا. تو آخر ہے جیسے اور چیزوں کو زنگ لگتا ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو جیسے اور چیزوں کی کلی ہے، ایسے دل کی بھی کلی ہے، دل کو بھی صاف کیا جاتا ہے. تو کسی یار صلاح بک کون سی، تو میں سیاسلۃ القلوب ہے، ذکر اللہ ہے، دلوں کی کلی ہے وہ رب کا ذکر ہے. جتنا رب کا ذکر کرو گے، اس لیے اولیاء کہتے ہیں نا کہ دل پر رب کے ذکر کی تو ہے وہ چوٹ لگائی جائے، ضرب لگائی جائے. تو جب دل پر ضرب لگتی ہے اللہ کے نام کی تو وہ زنگ دور ہوتا ہے. جیسا دیشی میں آتا ہے کہ غافل آدمی، یعنی جو شیطان ہے یہ سونڈ اپنی غافل آدمی کی اس سے گزار کے دل کے اوپر رکھ دیتا ہے اور دل پر پھونکتا رہتا ہے، دل آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو اب جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اچھائی میں دل نہیں لگتا، برائی میں دل لگتا ہے. آدمی جیسے ایک نشہ ہی نہیں ہوتا، ہیروئن پینے والے کو دیکھ لو، یہ سگریٹ پینے والے کو دیکھ لو، چاند میں سگریٹ نہیں ملی پریشان ہو جاتا ہے، ہیروئن نہیں ملتی پریشان ہو جاتا ہے، شراب پینے والا اللہ معاف کرے شراب نہیں ملتی پریشان ہو جاتا ہے. ایسے جب دل گناہوں کا رسیہ ہو جاتا ہے تو گناہ نہیں کرے تو آدمی پریشان ہوتا ہے. تو جب آدمی کا دل رب کے ذکر میں لگتا ہے تو پھر جب ذکر کی نعمت نہیں ملتی تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. نماز کا وقت ہو گیا پڑھی نہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں نماز کا وقت آیا چلا گیا پتا تک نہیں ہے. تو یہ رب کا ذکر جس کے لیے یہ بھی نہیں کہ جی وضو کریں گے تو ہوگا، چلتے پھرتے اٹھے بیٹھتے وضو ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی، رب کا ذکر تو کرنا چاہیے. تو جب رب کا آدمی ذکر کرتا رہے گا تو دل صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، اور جب دل صاف اور پاک ہو جائیں گے تو رب کی رحمتیں بھی برسنا شروع ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کے شانوں کا ذکر کرتے، یعنی مومنوں کی ایک یہ بھی شان ہے جس کی وجہ سے حق تعالی شان جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو بجا دیتا ہے، یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، سہولتیں برداشت کرنا آخرت کے رفع درجات کا سبب ہے. اور جتنی بھی دنیاوی دینی امور میں یہاں مشقت اٹھائی جائے گی اتنی ہی بلندی اللہ جل مجد کریم کی بارگاہ میں ملے گی. ایک حدیث میں ہے جس کو بحثی نے نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یذکر ربہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا ایسے جیسے مردہ اور زندہ، ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ ذکر کرنے والا مردہ ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں تو یہاں تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ذکر ہوتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے چھوٹا ہوا باغ، اور اس گھر میں ذکر نہیں ہوتا ایسے جیسے مرا ہوا گدھا، کہ جیسے گدھا مر جائے تو گدھے کی چمڑی بھی کام نہیں آتی اتنی، لہذا دوسرے جانور مرے تو چامڑی اس کی چمڑی اتار لیں، گدھے کی چمڑی تک نہیں اتارتا، بدبو پھیل جاتی ہے. تو کہا جو جس گھر میں رب کا ذکر ہے وہ مرے ہوئے جد کی مانند ہے. اللہ معاف کرے آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو تھا کہ ذکر نہیں ہوتا چلو غفلت ہے، اب تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. اب ذکر تو کبھی سنا نہیں ہے، ذکر کی آواز تو کبھی مسلمان کے گھر سے نکلتی نہیں ہے، اور گانے ایسے ضرور نکلتے ہیں جس میں رب کی توہین ہوتی ہے، جس میں بتوں کی تعریف ہوتی ہے، جن میں بھگوان کی تعریف. ہمارے مسلمان ہیں، رب کے بارے میں ایسے ایسے کفر گانوں میں بولے مسلمان بولتے ہیں، مسلمان سنتے ہیں، اور ان کو یہ پتا تک نہیں ہے کہ یہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں. لکھنے والا ہندو، بولنے والا ہندو، وہ تو ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں. مسلمان نوجوان بول بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, ہمارے گھروں میں اللہ معاف کرے 24 گھنٹے نہیں تو کم از کم 20-18 گھنٹے جو ہے وہ شیطان ناچتا ہے. اور قرآن اگر رکھا بھی ہے کسی نے تو وہ بھی غلاف کے آ کر کبھی مہینوں کے بعد کبھی کھول لیا, مگر میں قرآن کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو ایک رشی میں آتا نے بنایا کہ جنت میں بھی کسی کو حسرت ہوگی, افسوس ہوگا. نہیں یا رسول اللہ, جس کو جنت مل گئی اس کو کیا افسوس ہو سکتا ہے؟ ہاں جنت میں کوئی افسوس نہیں ہوگا, مگر جب آدمی رب کے ذکر کرنے والے کو دیکھے گا اور نبی پر درود پڑھنے والے کو دیکھے گا, اس قدرت اس کو افسوس ہوگا, ہائے کاش میں بھی اس محفل میں رب کا ذکر زیادہ کر لیتا, میری عقل پر درود زیادہ پڑھ لیتا. اور آقا نے ارشاد فرمایا میری ذات پر درود پڑھنے والے اور رب کا ذکر کرنے والوں کو قیامت کے روز جنت میں مسلمان مومن یوں دیکھیں گے جو درود شریف نہیں پڑھتے, ذکر کم کرتے ہیں, جیسے تم آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو. اس طریقے سے درود شریف پڑھنے والے آسمان پر یعنی جنت اور فردوس میں ستاروں کی طرح چمکیں گے, اور ہم جیسے گناہگار اگر جنت میں چلے بھی گئے تو نچلی جنتوں میں اس کو یوں چمکتا دیکھیں گے جیسے آسمانوں پر جو ہے وہ یعنی ستارے چمک رہے ہیں. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں منافق کہنے لگے, لوگ تمہیں دکھاوے والا, یہ تو جی دکھاوے کے ساتھ کر رہے ہیں, اتنا رب کا ذکر کرو اور اس طریقے سے کرو بلند آواز سے آقا کریم کی حدیث شرح رفاؤ اے قوم وقول لا الہ الا اللہ, اپنے ہاتھ بلند کرو اور سب کا ذکر کرو. تو اس لیے اللہ جل مجد القیم کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑا الحمدللہ خزانہ ہے. اللہ جل مجد القیم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور ہمیشہ ہماری زبانیں جو ہیں تو ذکر میں پر رہیں. والے ذکر اللہ اکبر, اور رب کا ذکر بہت بلند ہے, رب کے ذکر کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں. رب کا ذکر ہو شیطان بھاگ جاتا ہے, دشمن بھاگ جاتا ہے. دیکھو نا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی جنگل میں نہ جاؤ, راستہ بھول گئے, تمہیں جنات کا ڈر ہے, دشمن کا ڈر ہے, ڈاکوؤں کا ڈر ہے یا کسی قسم کا ڈر ہے, رب کا ذکر کو اذان کہہ دو. رب کا ذکر اسی لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان کہی جاتی ہے, اقامت کی جاتی ہے کہ آنے والے تیرے مبارک ہو, تو رب کے ذکر کرنے والوں کے گھر میں آ رہا ہے. اب جب یعنی کان میں اذان کی کہی جاتی ہے تو اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے, لیکن آج کل الٹا صاحب ہو گیا, بچہ پیدا ہو جائے تو گھر میں گانے لگ جاتے ہیں, آتے ہوئے اس کو جو ہے نا سہنک گرتی وہ ہم گانوں کی دے دیتے ہیں. اور کیا ہے اس کے ساتھ یعنی لاجک کیا ہے اس کا, کیوں بھائی سناتے ہو جی؟ کئی عورتیں آتی ہیں اس کی آواز نہ اس کے کانوں میں پڑ جائے, اچھی بری عورتیں آتی ہیں ان کی آواز نہ پڑ جائے بچے کے کانوں میں. ارے بھائی کیا اس سے بری بھی کوئی عورت آتی ہوگی؟ یہ گانا بولنے والی, ایک گانا گنا, ایک غیر عورت کی آواز ایک سر کے ساتھ ساتھ کتنے گنا کٹھے ہو. تو جس بچے کو دیکھو نا حدیثی میں آتا ہے یعنی واقعات میں لکھا ہے کہ اگر مختار کافی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ جب پڑھنے گئے استاد کے ساتھ پاس, تو استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو حضرت عرض کی حضرت مجھے 15ویں پارے سے شروع کرائیے. کہا بیٹا تو آج آیا تو 15ویں سے کیسے شروع کرا دوں؟ کہا میری والدہ 15 پاروں کی حافظ ہے, تو وہ جو مجھے دودھ پلاتی تھی جب کام کرتی تھی تو وہ پڑھتی رہتی تھی, میں نے ماں سے پڑھ کر لیے. ایک مائیں وہ تھی جو بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی, جو بچوں کو کھلاتے ہوئے لوڑیاں دیتے ہوئے اللہ رسول کے ذکر ناطے سنایا کرتی تھی, اور ایک مائیں آج ہیں جو فلم دیکھتے ہوئے ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ان ماؤں میں سے غوث اعظم پیدا ہوئے, خواجہ اجمیری پیدا ہوئے, داتا علی حجویری پیدا ہوئے, ان ماؤں کی یعنی گردوں سے جنید بغدادی اور شری ستی نکلے. آج الیاذ باللہ تعالی پھر جب وہی بیٹا جوان ہوتا پھر والدین کی وہ یعنی وہ بےزتی کرتا, پھر کہتا ہے جی اولاد جو ہے وہ بات نہیں مانتے, تم نے اللہ رسول کی کب مانی؟ اگر تیری اولاد نہیں مانتی تو تجھے بھی دکھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تو نے اس کی تربیت اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے اللہ و رسولہ نے فرمایا تھا. تو فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بلند عبادت ہے. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برائی سے، والے ذکر اللہ اکبر، اور چونکہ نماز رب کا ذکر ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی روکتی ہے بے حیائی اور منکر سے، اور والا ذکر اللہ اکبر نماز ذکر اس سے بھی بڑا روکتا ہے. یعنی آیت کا دونوں مفہوم بن سکتے ہیں، یا تو چونکہ نماز رب کا ذکر ہے، آخر صلاح پہلے ذکر جیسا ہم نے پیچھے پڑھا، میرے ذکر کے لیے میری نماز قائم کرو، تو یا ذکر بے معنی قرآن ہے، نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم یہ کو حافظ ہیں. یا اس ذکر سے مراد قرآن، یا اس ذکر سے مراد نماز، یا اس ذکر سے مراد جو ہے وہ جو میں نے ذکر بیان کیا، لا الہ پڑھنا، اللہ ہو کہنا، اللہ ہو کرنا، حی و قیوم کہنا، یا حنان و یا منان کہنا، یا رحیم و یا کریم کہنا، یہ سب رب کے ذکر ہیں. تو اس لیے یعنی یا اس کا یہ مطلب کہ نماز روکتی ہے اور ذکر اس سے بھی زیادہ روکتا ہے، یا یہ کہ نماز ہی رب کا ذکر اور یہ بہت بڑی ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. رب کے ذکر سے غفلت اور دنیا کا ذکر بے جائی، تو فرمایا رب تمہارے جانتا ہے تمہارے کرتوتوں کو، تمہارے کاموں کو، تمہارے اعمال کو، اور رب اس کی جزا بھی دے گا. ویسے تو ذکر کے بے شمار فضائل ہیں، چونکہ آگے آیت کریمہ آ رہی ہے ذکر کی اور بھی، تو اس میں کچھ انشاءاللہ جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیشہ اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر رہیں تو آقا اور آقا اللہ جل مجد الکریم اور پیارے آقا کا ذکر خیر کرتے رہیں، یہاں تک جانے لگے تب بھی ہمارے لبوں پر رب اور رب کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین، ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں، انشاءاللہ ناشی کے بعد جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.